NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Veel LHBTI-rechten in de nieuwsbv vandaag. Want D66 Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken die sprak dit weekend met betrokkenen die in Hongarije geraakt worden door het strenge beleid van Orbán. En in Italië ontpopten artiesten zich als LHBTI-activisten. Denk bijvoorbeeld aan Maneskin op het Songfestival, maar ook aan rapper Fedes. Maar goed, dat allemaal eerst naar het NOS Journaal. Want daarin, de Wibra die wordt in het gelijk gesteld in een zaak die was aangespannen door vakbond FNV. Dat in het NOS Journaal met Katrien Straatman. Winkelketen Wibra mag onderuren die tijdens de lockdown zijn opgebouwd door het personeel laten inhalen. Dat is de uitkomst van een kort geding. Ga ik even over praten met economieredacteur Charlotte Waaiers. Charlotte, waar draait deze zaak precies om? Twee punten, en die punten die hangen met elkaar samen. Het ene punt is dat medewerkers minder uren konden werken doordat de winkels gesloten moesten blijven tijdens de lockdown. Niet allemaal, maar een deel. En het andere punt is dat die gemiste uren wel doorbetaald zijn door Wibra. Deels met loonsteun van de overheid. Nou ja, Wibra wilde dat werknemers alsnog gingen werken voor die uren die ze betaald hebben gekregen. En de vakbond FNV vond dat dat niet kon, omdat Wibra al betaald had gekregen via loonsteun voor die uren. Nou, daar draaide het om. Ja, klinkt op zich best logisch. Maar waarom heeft de rechter Wibra dus toch gelijk gegeven? Wat was de overweging? De rechter zegt het mag volgens de CAO voor winkelpersoneel. Dus je hebt bepaalde contracten, flexibele contracten, waarbij je die plus- en minuren opbouwt en later dus weer kan inhalen. En het gaat gemiddeld ook maar om een beperkt aantal minuren, zegt de rechter. Gemiddeld 22 minuren per werknemer die nog de komende weken tot aan het eind van het jaar kunnen worden ingehaald. Oh ja, dus niet echt dat je heel veel dagen extra in een week moet werken. Dat valt dan weer mee misschien. Maar we hebben de FNV ook even gevraagd om een reactie na deze uitspraak. En Linda Vermeulen van de vakbond, zij is uiteraard niet blij met deze uitspraak. Ja, dit is dubbel schandalig. Het is natuurlijk sowieso onbegrijpelijk dat bedrijven in ons land miljoenen steun kunnen ontvangen en dan toch de rekening bij de werknemers met de laagste inkomens kunnen neerleggen. Ja, en wat verder echt mis is, is dat er over de hoofden van winkelmedewerkers heen afspraken worden gemaakt in een CAO, dus de CAO Winkelstraat, die niet deugt. Daar moeten we het eindelijk een keer over gaan hebben. Ik vind heel goed dat de rechter daar ook kritisch over is. Ja, zij zegt dus dat de rechter kritisch is op de CAO. Nou heb ik de hele uitspraak van de rechter niet kunnen volgen, dus ik weet niet wat daar letterlijk over gezegd is. Maar dat is de boodschap die de FNV eruit haalt. Dat, dat kennelijk dus de CAO niet deugt als je dit soort afspraken kan maken. Ja, op die manier. Ja. Hoe reageert de Wibra? Ja, die zijn natuurlijk blij dat ze gelijk hebben gekregen. En ze noemen het een haatcampagne van de vakbond die schadelijk was voor het bedrijf. En ze zeggen, ja, het is wel zo dat in enkele gevallen in verhouding relatief veel minuren zijn opgebouwd per werknemer. Maar in goed overleg zullen we gaan kijken hoe dat dan ingehaald kan worden. En voor sommige werknemers zullen die uren alsnog deels kwijtgescholden worden. Oké. Dankjewel voor je toelichting, Charlotte Waaiers van de economieredactie. Het is druk bij de huisartsen. Patiënten weten de artsen weer te vinden nu de coronamaatregelen zijn versoepeld. Sommige huisartsen zeggen dat deze situatie, dat ze die nog nooit hebben meegemaakt. Heel veel vragen rondom toch nog vaccinaties. Nu weer de corona, digitale coronabewijs, wat mensen vragen over hebben. Want vakanties komen eraan, iedereen wil dat in orde hebben. En dat maakt het extra druk. Mensen hebben minder geduld. Dingen moeten sneller geregeld worden. En waar we normaal proberen toch mensen ook op andere manieren te helpen, is daar toch iets minder begrip voor. De arts vraagt zich af of zijn personeel het nog volhoudt. Want tijdens de afgelopen maanden zijn er, net als in de ziekenhuizen, veel overuren gemaakt. Ons team heeft ook net zo hard moeten werken. En wij hebben ook te maken gehad met ziekteuitval, met quarantaines, met collega's die voor elkaar moesten inspringen, geen vakanties. Dus eigenlijk kan ik wel zeggen dat ons personeel net zo moe is als het ziekenhuispersoneel en aan vakantie toe is. Gewoon rust even. Ik kan niks zonder mijn team. En ik merk dat ons team gewoon ook echt wel op is en vermoeid is van anderhalf jaar doorbuffelen. Het woningtekort is vorig jaar iets afgenomen, maar blijft komende jaren hoog. Blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de woningmarkt. Wel lijkt Nederland, op basis van de bouwplannen die er nu zijn, op koers te liggen om het woningtekort voor 2030 in te lopen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn aangekomen in Duitsland voor hun eerste staatsbezoek in ruim anderhalf jaar. Het bezoek stond eigenlijk vorig jaar al gepland, maar kon toen vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Ongeveer 20 mensen van Extinction Rebellion hebben de lobby van een kantoor van het pensioenfonds ABP op de Amsterdamse Zuidas korte tijd bezet gehouden vanochtend. Ze eisten dat het pensioenfonds direct stopt met de investeringen in de fossiele industrie. Alle actievoerders zijn door de politie geboeid en in busjes afgevoerd. En na 2 dagen zijn de hevige bosbranden in Cyprus onder controle. 4 mensen zijn door het vuur omgekomen en een gebied van 55 vierkante kilometer is verwoest. Brandweerlieden proberen er nu nog alles aan te doen om nieuwe branden te voorkomen, omdat het in Cyprus nog erg warm is. Een groep artsen is een actie begonnen tegen het plaatsen van windturbines. Ze maken zich zorgen over de gezondheidsrisico's van windturbines en hebben daarom een onafhankelijke epidemioloog ingeschakeld om recente rapporten van het RIVM over windparken tegen het licht te houden. En een van de artsen is kinderpsycholoog Simone Brands en daar praat ik nu even mee. Goedemiddag, mevrouw Brands. Ja, dag. Ik ben overigens kinderpsychiater, maar dat terzijde. Nou, belangrijk even te zeggen. Kinderpsychiater Simone Brands. Ja. Waarom huren jullie eigenlijk iemand in, terwijl natuurlijk het RIVM zelf al onderzoek heeft gedaan? Ja, nou, er zijn rapporten door het RIVM gepubliceerd de afgelopen jaren, waarin uiteindelijk gesteld wordt dat er geen duidelijk verband is te leggen tussen gezondheidsklachten en overlast door windturbines. En wij merkten eigenlijk dat omwonenden van windturbines relatief vaak gezondheidsklachten melden. En we vinden dat dat nu eerst goed duidelijk moet worden onderzocht. En we hebben ook inhoudelijk naar de rapporten gekeken. En wij vonden daar toch een aantal punten in die in onze ogen niet helemaal leken te kloppen. En we wilden dat dus onafhankelijk laten onderzoeken door een epidemioloog. Zoals wat dan? Wat zou dan niet kloppen volgens u in dat rapport van het RIVM? Onder andere dat bijvoorbeeld de mensen die heel dicht bij windturbines wonen, tot zo'n 500 meter afstand, die worden uitgemiddeld op een hele grote groep omwonenden, tot wel 11 kilometer afstand. Nou, die mensen die rondom zo'n turbine wonen, die hebben wel vaker gezondheidsklachten. Maar dat middelt zich natuurlijk uit en dat effect verdunt als je dat over een hele grote groep verdeelt. Maar u zegt dus eigenlijk dat ze het onderzoek niet goed hebben gedaan, RIVM? Nou, dat weet ik niet, maar dat moet dus blijken. En kijk, er is steeds discussie van, nou, er is wel of geen effect. Hè? En daarom willen we daar nu eigenlijk uitkomen door dat op deze manier eens goed te laten onderzoeken. En het resultaat kan zijn, ja goed, inderdaad, er zijn geen gezondheidseffecten. Maar dan weten we dat nu veel duidelijker en zekerder. RIVM is daar wel een beetje verbaasd over. Die hebben natuurlijk ook even gevraagd. Die zegt, ja, wij zijn onafhankelijk. En die onafhankelijkheid is ook vastgelegd in de wet. En zo handelen en onderzoeken wij ook. Dus, maar dat trekt u dus toch in twijfel met zelf een nieuw onderzoek starten. Ja, inderdaad, want we hebben al eerder het mails een brandbrief. Hè, die is mede ondertekend door ruim 100 artsen en of paramedici hebben dit al aangekaart. Maar toch blijft gesteld worden dat er geen verbanden zijn aangetoond. Gelukkig gaat het RIVM wel een expertisecentrum starten. Dat is heel mooi. Ja, maar waarom dan toch al hiervoor? Want u weet natuurlijk dat dit een hele verhitte discussie is. En bent u dan niet bang dat u met dit initiatief, hè, met die collega's van u, dat die op deze manier ook het wantrouwen misschien ten opzichte van de RIVM, hè, deze onderzoeken ook een beetje voedt? Nee, dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. En het is ook helemaal niet dat wij per se achterdochtig zijn of dat we vermoeden dat de rapporten expres niet deugdelijk zijn geschreven. Dat moet nu blijken. Kijk, en het RIVM gaat nieuw onderzoek doen. Dat is heel erg mooi, maar er is al heel veel onderzoek. Hè. Er komt er nog één bij, die van u. Ja. Nou nee, dat gaat echt om het onderzoek dat al bestaat, dat in de RIVM-rapporten verwerkt is. Hmm. En daar willen we dat naar gekeken wordt van kloppen die conclusies die in die rapporten staan. Hmm. Waarom trouwens een epidemioloog? Dat snap ik niet helemaal. Nou, een epidemioloog is bij uitstek in staat om wetenschappelijk onderzoek op deugdelijkheid te onderzoeken. Hè. Dus die is, weet precies hoe je onderzoek dient uit te voeren. Namelijk, het moet ook peer-reviewed onderzoek zijn. Dat wil zeggen dat dat het door meerdere collega's bekeken wordt, hè, om te kijken of het deugt. Dat zijn, en dat wil deze epidemioloog wil dat ook aan andere epidemiologen gaan vragen of het onderzoek inderdaad klopt. En dan komt er uiteindelijk natuurlijk een hele duidelijke conclusie uit. En wij vinden het belangrijk dat dat nu boven tafel komt. En wanneer kunnen we die verwachten, die conclusie? Dat duurt ongeveer 6 tot 8 weken, verwachten wij. Goed. Dank u wel voor deze toelichting, kinderpsycholoog Simone Brands. Gaan we naar het weer. Een gebied met buien trekt naar het noordoosten weg. In de loop van de middag wordt het droger en breekt de zon ook vaker door. Het wordt een graad of 20. Morgen is er wat meer ruimte voor de zon, maar het waait dan ook flink. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Bankgiro Loterij Zomerconcerten. Van jazz en pop tot filmmuziek en klassiek. Zomerse verrassende concerten in juli en augustus. Bestel nu kaart op zomerconcerten.nl. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. 50% korting voor deelnemers van de Bank Giro Loterij op zomerconcerten.nl. Uitbuiting van vrouwen, dat is toch niet te verkopen? Tuurlijk niet, Aldi. Zelf flink verdienen aan de coronacrisis? Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Mevrouw, ja. Waar denkt u aan bij vis? Oh, vis. Ja. Oesters, kokkiers, fruit de mer. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig civiel-technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gek hè? Het komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Thames & Caledas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en word de manager van de toekomst met een part-time global MBA bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Online open dag op 15 juli. Ga naar rsm.nl/radio1. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Bijzonder goedemiddag. Vandaag, hoe staat het ervoor met de LHBTI-rechten in Europa? D66 Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken sprak dit weekend met betrokkenen die in Hongarije geraakt worden door het strenge beleid van Orbán. En in Italië ontpoppen artiesten zich als LHBTI-activisten. Denk aan Måneskin op het Songfestival, maar zeker ook rapper Fedez. Dat zometeen, nu eerst, een dader van een kunstroof is opgepakt. De Nieuws BV. In Griekenland is George S. opgepakt voor een kunstroof in de National Art Gallery in Athene. En nu blijkt dat deze George mogelijk ook betrokken is geweest bij de kunstroof in de Rotterdamse Kunsthal in 2012. Kunstdetective Arthur Brandt, die weet er alles van en praat ons bij. Arthur, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, deze George S., wie is dat? Nou, George S. is een Griek dus. Hij is een half jaar geleden, driekwart jaar geleden naar Nederland gekomen. Hij heeft er een vrouw ontmoet. En hij heeft toen een soort biecht gedaan bij deze vrouw. En die vrouw heeft mij toen gelijk gebeld, want die biecht die was nogal explosief. Hij vertelde dat hij betrokken was bij de roof in de National Gallery in Athene, waar een Picasso was gestolen en een Mondriaan. Een hele belangrijke Picasso, want Picasso had dat werk geschonken aan het Griekse volk. En hij bekende dat hij ook 2 werken van de kunsthal in Rotterdam had gekocht. De Picasso en de Monet. Dus dat was nogal een biecht. Ja, die biecht is eigenlijk ook degene die jouw bron is. En jij hebt al een half jaar contact met die bron. Die dus alles over George aan jou verteld heeft. Hoe ben je die bron op het spoor gekomen? Het was een soort verliefdheid. En ja, dan zit je daar als man en vrouw en dan ontstaat er iets. En in één keer biecht zo'n man dit verhaal op. Ja, en als je dat hoort als vrouw zijnde, ja, je zit in één keer in een film natuurlijk. 2 hele belangrijke roven. Hij heeft nog meer verteld. Hij was bang dat hij in Griekenland spoor had achtergelaten destijds. Dus wat deed hij? Hij ging in Engeland, solliciteerde hij bij de politie om te kijken of ze vingerafdrukken in het systeem stonden. Ja, als je die verhalen hoort, dan raak je natuurlijk in paniek. En toen heeft ze mij gebeld. Ja, en toen heeft ze jou gebeld. En was het moeilijk om voor jou om dat verhaal te horen en te geloven? Tuurlijk, in het begin denk je van, nou zeg, ik heb al heel wat meegemaakt, maar dit slaat wel echt alles. Alleen ja, beetje bij beetje blijkt het toch allemaal te kloppen. Nu is zeker, nu die man is gearresteerd, ze hebben die twee werken van de National Gallery bij hem gevonden. Hij bleek inderdaad bij de Engelse politie werkzaam te zijn geweest. Dus ja, alles uit die biecht klopt nu. En gaan we er dus nu ook vanuit dat die Monet en die Picasso ook in zijn bezit waren of zijn. Ja, even terug naar deze George S., want jij noemt hem een van de intelligentste kunstrovers ooit. Wat maakt hem dan zo briljant voor jou? Nou, ten eerste natuurlijk hoe hij die roof heeft gepleegd. Hij heeft daar lang rondgezworven naast het museum en in het museum. Hij heeft gekeken wanneer de bewakers er waren. Toen hij naar binnen ging, 's nachts, heeft hij het balkondeur open gedaan. Nou, toen ging het alarm af. De bewaker die komt langs, die kijkt rond, ziet niemand, want hij was verstopt. Daarna doet hij nog een paar keer die deur open, zodat die bewaker gaat denken dat er een soort technische storing is. Nou, zo heeft hij dat dus allemaal gedaan. En ja, dat toont toch wel aan dat dit de man is die goed over zijn zaken nadenkt. Ja. Behalve die biecht dan. Ja, verliefdheid doet veel, hè, met mensen. Dan even naar die kunstroof in de kunsthal in 2012. Wat werd er toen ook weer buitgemaakt? Nou, er zijn destijds 7 werken buitgemaakt. Een Picasso, een Freud, 2 Monets en nog wat werken. En daar zijn destijds een paar Roemenen voor gearresteerd in Roemenië. Moeder de werken opgegraven. Die had ze begraven op een begraafplaats. En ze in de oven gegooid. Ze vernietigd om bewijsmateriaal te laten verdwijnen. Alleen de vraag is altijd geweest, heeft ze wel alle 7 werken verbrand? Er zijn een paar aanwijzingen dat er maar 3 werken zijn verbrand destijds. Dat heeft ze ook wel eens in vertrouwen toegegeven aan een bekende van haar. Er is sprake geweest in het verhoor van de daders, van de Roemeense daders, dat ze een paar werken al eerder hadden verkocht. Dus er zijn altijd al wel verhalen geweest dat niet alle 7 werken bij moeders in de oven zijn verbrand. Nou ja, en zoals George, zoals ik al heb gezegd, die hele biecht van George, die blijkt tot nu toe op de millimeter te kloppen. Dus ja, wij gaan ervan uit dat hij ook die Monet en die Picasso dus toch heeft of heeft gehad. Maar die Roemenen die hebben die kunstroof gedaan in 2012 in de kunsthal. Wat heeft George S. daar mee te maken? Wat is zijn betrokkenheid dan precies? Nou, de Roemenen hebben in hun voren heel veel verklaard. Ze probeerden natuurlijk niemand te verraden. Want ja, je komt een keer weer uit die gevangenis. En als je gaat verraden dat je werk hebt verkocht aan die en die persoon, ja, dan koopt niemand ooit meer wat van je. Zelfs geen gram marihuana. Dus ze zijn altijd heel voorzichtig om mensen erbij te lappen. Maar in hun verhoor hebben ze wel een paar keer toegegeven dat ze werk hebben verkocht, wat ze later weer hebben ingetrokken. Dus het is heel goed mogelijk dat inderdaad niet alle 7 werken destijds in Roemenië zich hebben bevonden en in die oven zijn verdwenen, maar dat ze dus eerder al via contacten wat werken hebben verkocht. Daar is ook sprake van. Ze zouden 4 werken aan een Rus hebben meegegeven, bijvoorbeeld. Ja, en weten wij hoe het met die werken is die niet in de oven zijn beland? Kunnen we die terugvorderen? Kunnen we ze vinden? Nou ja, kijk, het punt is een beetje, we gaan er dus nu vanuit, omdat alles wat George heeft opgebiecht blijkt nu waar te zijn. Het punt is alleen, de advocaat van George, en George die gooide het er nu op dat hij eigenlijk een kunstliefhebber. Dus hij heeft die 2 werken gestolen uit de National Gallery omdat hij er zo van hield. En dat hij nog nooit iets anders heeft gedaan. Dus hun verdediging is een beetje van, ach, deze man is niet geen professional, et cetera. Dus ja, om nou te moeten toegeven dat hij toch betrokken is bij meer zaken, dat zal niet de advocaat goed uitkomen. Dus het is wel een race tegen de klok. En op Twitter plaats ik nu allerlei foto's van verstopplaatsen die George heeft bekend. Waaronder het graf van zijn oom. Een dubbele wand. Ik heb ook foto's geplaatst. Dus ik roep de Griekse politie ook echt op van, ga daar zoeken. En heb jij voor de rest nog invloed op hoe dit af gaat lopen, Arthur Brandt? Nee, nou, we zijn wel. Mijn contact is heeft vanmiddag een gesprek met de hoofdofficier van justitie in Griekenland. Dus er wordt wel vaart gezet in ieder geval. Het is weer een spannende aflevering. Ja, dit is. De Grieken hebben het over een soort Netflix-serie. Vooral omdat ze allemaal mijn Twitter live volgen. En om de paar uur verschijnt er weer wat. Dus die zitten ademloos te kijken wat er allemaal gebeurt. Nou, en laten we hopen dat die 2 werken, als ze er nog zijn, in ieder geval weer terug naar de kunsthal kunnen komen. Dankjewel en we houden het in de gaten. Kunstdetective Arthur Brandt. De Nieuwsbv. Van sport tot politiek. Iedereen leek de afgelopen weken iets te zeggen te hebben over de Hongaarse anti-LHBTI-wet die deze week in werking treedt. Hongarije nam onlangs een anti-homo-wet aan. Daarin staat dat het verboden is om voorlichting te geven aan minderjarigen over homoseksualiteit en transseksualiteit. Het is eigenlijk niet voor te stellen in een Europees land dat je niet jezelf mag zijn en niet jezelf mag laten zien. De emoties lopen hoog op bij de EU-top in Brussel. Veel regeringsleiders zijn woedend over de zogenoemde anti-homo-wet van Hongarije. This bill clearly discriminates against people on the basis of their sexual orientation. Echt onacceptabel dat in de Europese Unie een land zoiets achterlijks uithaalt als de Hongaren nu doen. Dit weekend reisde D66-Kamerlid Lisa van Ginneken af naar Hongarije om daar te spreken met verschillende organisaties en mensen die door deze wet worden geraakt. Ze zit hier bij mij aan tafel. Welkom. Ja, mevrouw van Ginneken, eventjes terug naar dat bezoek van afgelopen weekend in Boedapest. Een soort protestbezoek was het ook. Hoe belangrijk was dit bezoek voor u? Nou, dit bezoek is in de eerste plaats ontzettend belangrijk voor de LHBTI'ers in Hongarije. Dat heb ik ook gemerkt, hoe ontzettend blij ze waren dat ik er was. Dat ik vanuit een West-Europees land steun kwam geven aan, aan hun situatie. Want voor alle duidelijkheid, het probleem is niet alleen die recente wet die is ingevoerd, die dus informatie en voorlichting over LHBTI-onderwerpen eigenlijk verbiedt. Maar dat is een wet in een lange reeks grondwetswijzigingen en andere wetten waardoor de positie van LHBTI'ers in Hongarije steeds kleiner is geworden. Ja, kan u dat iets concreter maken van die wetten die maar worden ingevoerd om die positie te beperken? Nou, bijvoorbeeld is adoptie door LHBTI'ers per saldo onmogelijk gemaakt. Zij kunnen geen kinderen meer adopteren. Er is in de grondwet ook vastgelegd dat een gezin er volgens traditionele normen uit moet zien. Dus een man en een vrouw samen. En kinderen mogen niet meer opgevoed worden in een ander geslacht dan hetgene wat hen is toegekend bij geboorte. Dus dat zijn allemaal zaken die al lang gepasseerd zijn voordat deze wet, waar nu zoveel terecht zoveel ophef over is, gepasseerd kwam. Ja, en kan u die laatste wet nog even toelichten voor de mensen die het misschien gemist hebben bij ons? Nou, deze wet zegt eigenlijk, er mag op scholen niet meer gesproken worden over LHBTI-vraagstukken. Dus niet meer over homoseksualiteit, niet meer over transgender zijn. Er mag ook in de media alleen diep in de nacht, geloof ik, nog iets uitgezonden worden wat daar betrekking op heeft. Maar dat betekent concreet ook dat bijvoorbeeld een Netflix-serie zoals Modern Family, waarin een homoseksueel paar ook een rol speelt, dat mag niet meer uitgezonden worden. Ja, en hoe breed worden deze wetten gedragen in de samenleving daar? Nou, ik ken natuurlijk allemaal Orbán, maar de samenleving is misschien nog iets anders. Ja, inderdaad. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om onderscheid te maken tussen de Orbán-regering en de Hongaarse bevolking. Maar je ziet wel dat de tactiek van de Orbán-regering is om propaganda te bedrijven. En dat roept best wel veel weerstand op in de samenleving. Dus je merkt het ook als je daar op straat loopt, dat er best wel veel mensen bang gemaakt zijn voor LHBTI'ers. Ik heb toen ik daar was het afgelopen weekend steeds ook de twee speldjes gedragen die ik nu ook draag, met een regenboog en een transgendervlag. En het is me dus ook overkomen dat ik op straat liep en iemand zag die speldjes en hij kwam heel vijandig naar me toe lopen en zei iets wat ik niet kon verstaan, want mijn Hongaars is niet zo soepel. Maar de dreiging is dus voelbaar. Ja, en was het het enige moment waarop u die dreiging voelde? Of heeft u nog meer meegemaakt het weekend dat u in Boedapest was? Nou, ik was daar onder meer om op zaterdagavond bij een talkshow aanwezig te zijn om in gesprek te gaan met lokale politici en LHBTI-activisten uit Hongarije en Polen en Rusland. En daar gebeurde ook in de zaal wel iets wat veel indruk maakte. Tijdens het vragenrondje nam iemand het woord en die trok fel van leer. Die beledigde ons allemaal, beschuldigde ons van indoctrinatie en propaganda. En hij introduceerde zichzelf ook als een extreemrechtse natie. En zei ook, ik ben homofoob en ik ben er ontzettend trots op. En die man liet zich de mond ook niet snoeren. Dus de sfeer werd echt heel grimmig, waardoor mensen ook wel richting de politie gingen schuifelen die buiten voor de deur het pand bewaakte. En dat is dus, dat geeft aan hoe grimmig het gesprek, voor zover je nog over een gesprek kunt spreken, plaatsvindt daar nog. En hoe voelde dat voor u? Nou ja, ik ben iemand die niet zo heel snel bang is. Maar ik realiseerde me, kijk, ik ben hier nu te gast. Ik vlieg morgen weer terug naar veilig Nederland, relatief veilig Nederland. Maar de LHBTI'ers daar leven daar elke dag in die sfeer. En ik heb ook verhalen gehoord Van mensen die best wel indruk maakten. Wat voor verhaal bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, om te laten zien dat het heel subtiel is wat er gebeurt. Een verhaal van een homoseksuele leraar op een middelbare school. Die niet echt openlijk homoseksueel kan zijn, maar de collega's weten er natuurlijk wel van. Op die school was een lesbische stel, twee leerlingen, die een relatie met elkaar hadden. En dat vond de school een heel slecht idee. En de homoseksuele leraar werd aangesproken op zijn mensen. En of hij dat even wilde oplossen. Dus je wordt dan als LHBTI'er onderdeel van de machinatie die juist de ruimte voor LHBTI'ers beperkt. En hij kon daar geen nee tegen zeggen, omdat zijn positie ook gevaarlijk en wankel is. Een ander voorbeeld is met name transgender mensen. Die kunnen hun juridische geslacht niet meer wijzigen. Dus die hebben in hun paspoort of identiteitskaart niet meer het geslacht staan wat past bij wie ze zijn. En in Hongarije moet je voor heel veel dingen steeds je paspoort laten zien. Dus ook bijvoorbeeld als je met je auto naar de garage gaat. En ik hoor heel veel verhalen van trans mensen daar die sociaal gezien eigenlijk niks meer kunnen of durven. Die kunnen zich ook niet laten vaccineren. Want telkens als ze dat doen, hebben ze als het ware een gedwongen coming out. En dat levert heel veel risico voor geweld op. Ja. Nu zei je in het begin van het gesprek dat deze LHBTI-gemeenschap erg blij was met uw komst. Waarom zijn ze zo blij? Wat willen ze eigenlijk van ons in het Westen, zeg maar? Nou, zij vinden het heel belangrijk dat gezien wordt wat daar gebeurt. Dus daarom is het goed dat ik er was en ook dat ik nu hier zit. En op social media het afgelopen weekend veel erover heb gepost. Omdat het niet onzichtbaar mag worden. Want als het onzichtbaar wordt, dan worden ze nog verder gemarginaliseerd en lopen ze nog meer risico. Dus ze willen ook heel graag dat de EU doorpakt met maatregelen tegen de regering van Orbán. En dat is ook iets wat wij bij D66 ook heel graag zien. He, dat de geldstromen van de EU naar de regering van Hongarije, dat die gestopt worden. En dat we alleen nog maar geld naar Hongarije brengen als het ook echt rechtstreeks terechtkomt bij maatschappelijke organisaties die goede dingen doen voor de mensen in Hongarije. Want waar komt het eigenlijk nu dan terecht, dat geld? Nou, nu komt het terecht in propagandacampagnes van de regering Orbán. Die zijn vermomd als sociale projecten. Maar die sociale projecten die propageren heel erg de traditionele familiewaarden, waarvan ik net al zei dat die ook in de grondwet verankerd zijn. Dus met Europees subsidiegeld wordt eigenlijk de conservatieve lijn van Orbán gesteund? Precies, ja. Ja. Ik zag net ook weer Rutte in het filmpje wat we net hadden. En die zei van ja, het is belachelijk dat dit gebeurt. Maar waarom doet de Europese Unie nog niets? Nou ja, de gedachten zijn om die financieringsstroom ook te stoppen. Daarvoor is ook een regeling opgenomen in de Europese regels. Maar die regel kan nog niet uitgevoerd worden, omdat de regeringen van Polen en van Hongarije hebben gezegd, wij vinden dat die regel eerst getoetst moet worden bij het Europese Hof. En dat zijn procedures die best wel heel erg lang duren. En eigenlijk kunnen we daar niet op wachten. Orbán misbruikt nu de LHBTI-community om zijn verkiezingskansen volgend voorjaar te vergroten. Dus hij hitst de samenleving op tegen de LHBTI'ers, waardoor hij vervolgens daadkrachtig kan overkomen als degene die deze groep flink aanpakt. Ja, we hadden het heel al even over die samenleving in Hongarije. Hoe kijken die naar de stem van de EU? Nou, ze willen heel graag dat hier doorgepakt wordt. En wat je merkt is dat er is onlangs in Hongarije een onderzoek gedaan naar de houding van mensen ten opzichte van paren van gelijk geslacht, ten opzichte van adoptie door bijvoorbeeld homoseksuele of lesbische ouders. En dan zie je dat er in de bevolking best nog wel behoorlijk wat steun is om dat mogelijk te maken. Maar die steun die begint snel af te kalven door de propaganda van Orbán. Ja, en wat kunnen wij nog meer doen dan wachten op de EU die het geld in gaat trekken? Nou, ik denk dat er een aantal dingen belangrijk zijn om te doen. Wij moeten niet wegkijken. We hebben toch een beetje zitten slapen toen de grondwet gewijzigd werd vorig jaar en toen adoptie onmogelijk gemaakt werd een half jaar daarvoor. We moeten Hongarije, we moeten het licht blijven schijnen op Hongarije, dus dat is ook wat ik wil doen. En ik denk ook dat bij deze ook een oproep aan het Nederlandse bedrijfsleven. Er zijn veel Nederlandse bedrijven ook actief in Hongarije. Ik denk dat die hun zeg maar, economische macht ook kunnen gebruiken om dit ter sprake te brengen. En op die manier de regering ook onder druk te zetten om fundamentele vrijheden en mensenrechten ook in Hongarije te respecteren. Want dat hoort nou eenmaal als je onderdeel bent van de EU. En u bent nu afgelopen weekend geweest. Wanneer gaat u weer terug? Ik zou heel graag eind deze maand nog een keer terug willen. Ik moet even kijken of ik dat geregeld krijg. Dan is er een Pride Walk in Boedapest, waar ik heel graag aan mee wil doen. En mag die Pride Walk gewoon doorgaan? Nou ja, je ziet ook recent nog in Tbilisi, in Georgië, dit soort evenementen staan flink onder druk en zijn spannend om te doen. Maar juist omdat het voor de LHBTI'ers in Hongarije spannend is, vind ik het goed om daar naartoe te gaan. Omdat mijn aanwezigheid misschien ook een vorm van bescherming kan bieden. Ik hoop dat u kan. Ik hoop volgende maand. Goed, dank u wel. Lisa van Ginningen, Tweede Kamerlid van D66. En straks praten we door over Europa en de LHBTI-rechten. Dan over Italiaanse artiesten die zich ontpoppen als activisten. En we hebben het natuurlijk ook nog eventjes over de vaccinaties voor mensen die jonger zijn dan 18 jaar. Hebben ze eigenlijk wel zin in die prik? Pas op, nu volgt een mening. De Het is maandag. Ellen Dekwits, goedemiddag. Goedemiddag en goeie maandag, lieve luisteraars en kijkers. De afgelopen weken was er weer eens een wedloop gaande wie het eerste in de ruimte is. En dit keer ging het niet tussen Amerika en Rusland, maar tussen twee mannen die ieder meer geld hebben dan Amerika en Rusland bij elkaar. De multimiljardairs Jeff Bezos, topman van Amazon, en Richard Branson, de eindbaas van de Virgin Group. En als alles meezit, zal Branson op 11 en Bezos op 20 juli het heelal ingaan. Branson beloofde vrijdag echter zijn fans, wie dat dan ook zijn, een verrassing. Hij schreef dat hij na zijn terugkeer iets zal aankondigen waardoor er nog meer mensen de kans zullen krijgen om astronaut te worden. En het laat zich raden wat die aankondiging dan is. Een prijsvraag, een kolonie op de maan, een butlerschap op een van zijn ruimteschepen. Maar vast staat wel dat het Branson menens is. Want, zo schrijft hij, de ruimte is van iedereen. En daar moest ik toch even op kouwen. De ruimte is van iedereen. Ja, juridisch klopt dat, maar in praktische zin valt er nogal wat op af te dingen. Ook al zou de ruimte van iedereen zijn, dan moet je er natuurlijk wel heen kunnen. En dat kunnen momenteel slechts zo'n 100 van de huidige 7 miljard wereldbewoners zich permitteren. Online werd er dan ook flink gestampvoet bij de ruimtereizen van deze grootverdieners. Het zou niet meer zijn dan een projectje voor verveelde miljardairs. Maar als je er een beetje over nadenkt, is het eigenlijk een fantastisch idee. Ik bedoel, laat types als Branson en Bezos de aarde maar achterlaten. Die uitgemolken en totaal gesloopte speeltuin van hen, chockvol geknakte werknemers en verwoeste natuurgebieden. De planeet waar hun carbon footprint groter is dan die van een derde wereldland en ze meer belasting ontdoken dan alle Panama Paper abonnees bij elkaar. Laat ze maar vertrekken, die ultra-rijken. Wiens wilde niet komt door hard werken. Dat doen straatarme fabrieksarbeiders immers ook. Maar vooral door mazzel en een leger aan advocaten, fiscaal vals spelen en het kapot concurreren van kleinere bedrijven. En laat ze maar roepen dat ze het heelal ingaan om voor nieuwe werelden voor de mens te zoeken. Wat natuurlijk een smoes is om te vullen dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de puinhoop hier. Nou ja. Online is er inmiddels al een petitie gestart om miljardairs als Jeff Bezos straks niet meer te laten terugkeren op aarde. Inmiddels zijn er daarvoor al meer dan 120.000 handtekeningen opgehaald. Mijn tekst liep even stroef, maar dat kan gebeuren natuurlijk, Patrick. Daar ben ik weer. Ik ga weer door, lieve mensen. Versper dat soort ruimtetoeristen de terugweg. Regel gijzelsoftware of gooi gewoon een glaasje water over het controlebord op aarde. Het doel heiligt de middelen, want zodra zij de dampkring uit zijn, neemt het percentage leuke mensen hier op aarde direct toe. Laat ze maar vertrekken. Niet alleen Bezos en Branson, maar ook alle andere miljardairs en Prins Bernard Jr. Jullie hebben gegraaid, jullie hebben gewonnen. Op naar een nieuw avontuur. We gunnen het jullie allemaal. Echt nou, hup, geen tijd te verliezen. Op naar die ruimte. Er is plek genoeg. Jullie hebben het letterlijk en figuurlijk helemaal verdiend. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Aan het voor 1:30 al over de anti-LHBTI-wet in Hongarije. In Italië is er al maanden veel te doen om de wet ZAN. Deze wet tegen homo- en transfobie is al aangenomen in het Italiaanse lagerhuis door de vorige regering. Maar de stemming wordt nu door conservatieve politici in de Senaat tegengehouden. Het Vaticaan mengt zich ook in de strijd en ook invloedrijke artiesten laten zich horen. op die laatste groep is veel kritiek in de media. Maar hoe zetten deze artiesten zich in om de LHBTI-gemeenschap te beschermen? Daarover ga ik praten met Rosa van Gol. Zij is correspondent in Italië voor onder meer de Volkskrant. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Rosa, laten we even beginnen bij het begin. Die wet ZAN, wat is die precies? Ja, die wet ZAN is, zoals je al uitlegt, is een wet tegen homo- en transfobie. Dus die zet seksen en genderidentiteit en seksuele oriëntatie neemt die op in de antidiscriminatiewet die al bestaat in Italië. En daarbij wil de wet, het voorstel wil ook een nationale dag tegen homo- en transfobie instellen op 17 mei. En dus ook een soort sfeer van inclusie promoten. Dus het is eigenlijk totaal anders waar we het net over hadden. Namelijk Orbán die heeft een wet tegen LHBTI'ers aangenomen. En hier is het dus andersom. Eigenlijk ter promotie van inclusie. Ja, zeker, ja. En dat is in Italië ook niet onomstreden. Nee, maar ja, je zou zeggen, deze wet tegen transfobie en homofobie die is al door het Lagerhuis aangenomen. Dus dat kan toch niet meer zoveel problemen opleveren. Maar wat is dan toch het probleem? Ja, dat zou je inderdaad zeggen. Het grootste probleem is dat Italië sindsdien van regering gewisseld is. Dus in november is die wet inderdaad door de Kamer van Afgevaardigden, het Lagerhuis, hier gekomen. Maar in februari hebben we hier een nieuwe regering gekregen. De vorige regering was Centrum Links. De huidige regering is eentje van Nationale Eenheid onder Mario Draghi. En Nationale Eenheid wil zeggen links tot rechts. Bijna alle partijen zitten erin. Dus ook hele conservatieve partijen die nu toch een beetje hun kont tegen de krip gooien. Al een aantal maanden. Maar nu zijn er dus artiesten die zich achter deze wet scharen. En een van hen, van de bekendste, is toch zeker Måneskin. Zij wonnen het Songfestival. Op welke manier laten zij van zich horen? Ja, Måneskin heeft inderdaad sowieso al vanaf het begin heel erg uitgedragen dat zij een nieuwe generatie zijn. De zanger Damiano die is niet bang om zich heel vrouwelijk te kleden en te laten zien. Zijn vriendin is biseksueel. En zij hebben laatst in Polen een groot statement gemaakt op tv. Daar hadden ze op live tv een concert. En toen heeft de zanger Damiano, de gitarist, vol op de mond gezoend. En ook wat daarover gezegd. Ja, we hebben daar een fragmentje van. Zullen we er even naar kijken? Ja. That everyone should be allowed to do this without any fear. We think that everyone should be completely free to be whoever the fuck he was. Thank you, Poland. Love is never wrong. Hij zegt, nou ja, hij roept eigenlijk dat iedereen in volledige vrijheid zichzelf moet kunnen zijn, zonder angst. Dit was in Polen, waar hij inderdaad ook die gitarist op de mond zoende. Hoe werd daarop gereageerd? Ja, in Italië werd er eigenlijk best wel weinig op gereageerd, viel mij op. Er werd hier en daar wat aandacht aan besteed. De conservatieve media in Italië vond het heel provocatief. Maar de progressievere media die liet het eigenlijk een beetje links liggen. Terwijl ik het best wel een opvallend en dapper statement vond. Die jongen is 22 en die doet dat daar toch gewoon. Maar daar was niet zo heel veel aandacht voor. En hoe kwam dat? Nou ja, ik denk dat het ermee te maken heeft dat het toch allemaal nu hier in eigen land met die wet ZAN heel gevoelig ligt. Die discussie is zo verhit dat ze misschien geen zin hadden om hun vingers eraan te branden. Want het is heel erg, je bent of voor of tegen. Het is heel gepolariseerd debat daaromheen. En dat debat wordt dus niet alleen in de politiek gevoerd. Het leeft ook echt in de Italiaanse samenleving. Ja. En dus heel erg in de muziekwereld die een stuk progressiever is. Dus er zijn ook andere artiesten, bijvoorbeeld Mahmoud, die we misschien nog kennen van het Eurovisie Songfestival 2019. Die heeft zich ook uitgesproken voor de wet. Dus iedereen moet echt een beetje kleur bekennen, lijkt het. Ja, ook rapper Fedez is een nationaal icoon daar in Italië. Die mengt zich ook in de strijd. Laten we eerst even luisteren naar een fragmentje van zijn muziek. En op welke manier neemt deze rapper zijn standpunt in? Ja, Fedez is een hele grote bekendheid, vooral in Italië inderdaad. En hij is getrouwd met Chiara Ferragni, grootste influencer. Een van de grootste influencers ter wereld. Dus hij heeft enorme volgers op Instagram, heel veel volgers. En daar laat hij heel veel van zich horen. Dus hij neemt uitgebreide stories op Instagram, een soort monologen zijn dat op. Waarin hij zich heel fel uitspreekt. Ja. En nu heeft hij in mei ook een speech gehouden waar veel om te doen was. Hij zei iets in die speech wat volgens de Italiaanse publieke omroep niet zou mogen. Se avessi un figlio gay, lo brucerei nel forno. Giovanni De Paoli, consigliere regionale Lega Liguria. I gay che inizino a comportarsi come tutte le persone normali. Alessandro Rinaldi, consigliere per la Lega Reggio Emilia. Gay vittime di aberrazioni della natura. Luca Lepore e Massimiliano Bastioni, consiglieri regionali leghisti. Questa l'hanno scritta insieme. Chissà da soli cosa potevano partorire. Ja, wat zegt hij in deze speech? Ja, hij citeert hier een aantal Lega-politici, dus van de zeer rechtse Lega-partij, die verschrikkelijke uitspraken doen over homo's. Dus de eerste, als ik een zoon had die homo was, dan zou ik hem in de oven verbranden. En homo's zijn, nou ja, een afwijking van de natuur en ze moeten normaal doen. Dat soort teksten lepelt hij op, die dus van Lega-politici zijn. En de RAI, de publieke omroep, zou hem vooraf hebben gevraagd van noem die namen nou alsjeblieft maar niet. Maar dat heeft hij dus wel gedaan. En hij heeft die poging tot censuur, zoals hij het ziet, ook heel expliciet benoemd. En nou ja, is daar tegen in opstand gekomen. En hoe werd daar dan weer op gereageerd? Nou, dat was een enorm schandaal in Italië. Want vervolgens zei de RAI weer dat dat niet waar was. Toen heeft Fedez een aantal telefoongesprekken die hij had opgenomen gepubliceerd. Maar had daarin geknipt. Dus toen zei de RAI weer dat dat niet eerlijk was. En ze zijn zelfs een proces tegen hem begonnen. Dus dat... nou ja, dat loopt nog, maar dat was wel een enorme ophef hier. Ja, en deze Fedez spreekt zich dus enorm uit voor deze wet. Maar krijgt hij ook nog steun van andere artiesten? Ja, hij krijgt heel veel steun. Fedez is dus hier heel groot in Italië en ook wel echt een soort voortrekker. Dus toen hij daarmee begon, zijn er heel veel artiesten, Italiaanse artiesten, die verder niet zo internationaal bekend zijn, die hem daarin hebben gesteund. Dus op sociale media is dat echt een soort sneeuwbaleffect. En Fedez heeft ook een gesprek gevoerd met Alessandro Zan, dus de parlementariër die wet heeft bedacht. Dus hij zet zich daar echt actief voor in. Ja. Ja, kortom, het maakt veel los in Italië. Maar ik zei het ook al in mijn introtekst, ook het Vaticaan bemoeit zich met deze wet. Waarom eigenlijk? Ja, dat is weer het zoveelste hoofdstuk eigenlijk in deze soap. Dus 2 weken geleden kwam het Vaticaan met een brief waarin ze zeiden, Italië neemt die wet toch niet aan. En het Vaticaan maakt zich zorgen dat het verdrag tussen Italië en het Vaticaan erdoor wordt geschonden. Want in dat verdrag staat dat het Vaticaan vrij zijn kerkelijke ideologie mag uitdragen in Italië. En ze zijn bang dat die wet bijvoorbeeld verbiedt dat er op scholen op een bepaalde manier over homo's wordt gepraat. Of eigenlijk verplicht dat er positief over homoseksualiteit wordt gepraat. Ja. Dus dat was hun voornaamste bezwaar. En heeft deze rapper Fedez ook weer teruggeslagen naar het Vaticaan? Ja, uiteraard heeft hij ook weer hard teruggeslagen. Dus hij kwam meteen met alle hypocrisie van het Vaticaan. Dus waarom willen jullie hiermee bemoeien? Maar laten jullie je priesters, pedofiele priesters, niet in Italië berechten? En waarom betalen jullie geen belasting? En al dat soort dingen. Nou, daar kreeg hij weer vanaf de rechtsconservatieve vleugel enorm veel tegenstand op. Er was een non die een openbare brief aan hem schreef dat hij het allemaal verkeerd had begrepen. Dus die discussie die gaat toch vrolijk verder. Ja, die discussie die woedt dus bij het Vaticaan en tussen de artiesten. Die woedt dus in de samenleving. Je had het ook over politici. Maar waarom zijn veel politici tegen deze wet eigenlijk? Nou, een van de bezwaren, dus los van het, ik zal maar even zeggen, katholieke bezwaar, dat er dus angst is om bepaalde dingen niet meer op scholen te mogen onderwijzen, is een ander bezwaar, is angst dat de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt. Lega-leider Salvini die zegt, ik wil wel voorstemmen, maar alleen als de ideologie eruit gaat, want zij zien dat dan als een soort gender-ideologie en die kunnen zij niet onderschrijven. Dus dat is nu het punt van onderhandeling en Salvini wil met een nieuwe tekst komen. Maar dan is het weer zeer de vraag of de oorspronkelijke initiatiefnemers daarmee akkoord zullen gaan. Maar de inperking van vrijheid van meningsuiting, hoe moet ik die koppelen aan deze wet? Ja, mensen op de rechtervleugel zijn bang dat als je dat je nu dus bepaalde dingen over homoseksualiteit, dus bijvoorbeeld die katholieke opvattingen van het huwelijk hoort tussen man en vrouw te zijn, noem maar wat, dat je dat niet meer zou mogen zeggen en daarvoor vervolgd zou moeten worden. Volgens die nieuwe wet. En dat lijkt nogal ver gezocht. Want de wet bestaat al, de antidiscriminatiewet, op andere gronden. Geloof, afkomst, dat soort dingen. En ja, dit soort uitspraken worden in de praktijk gewoon nooit vervolgd. Dus dat risico lijkt niet zo heel groot. Ja, jij noemde het zelf ook al een soap, met al die vervolgstappen wat er allemaal gebeurd was. Hoe gaat deze soap eindigen? Waar gaat dit naartoe? Nou, het lijkt er wel op dat deze maand eindelijk de wet van in de Senaat ter stemming gaat komen. Maar of die dan ook nog aangenomen gaat worden, want eerst was er dus een meerderheid, maar na al deze maanden, ja, er is niks in het parlement veranderd, maar door al die discussie lijkt er toch wel wat verschoven te zijn. Ja, dat wordt heel erg spannend. En in welke vorm dat gaat zijn, er zouden dus ook nog wijzigingen kunnen komen. Dus de soap is nog niet afgelopen, maar nadert wel een climax. Goed, dan blijven we die climax zeker volgen. Rosa van Gol, correspondent in Rome, dankjewel. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Willem-Alexander en Maxima zijn even hiernaast. Ze zijn namelijk op staatsbezoek in Duitsland. En die Duitsers die zijn echt gek op onze koning en koningin. Misschien ook mede doordat ze de taal zo goed spreken. König Willem-Alexander spricht Deutsch und das fast akzentfrei. Und auch Maxima hat anscheinend die Schulbank gedrückt und fleißig Deutsch gelernt. Wir sehen uns morgen wieder. Herzlichen Dank. Das klingt wirklich gut und zeigt, wie viel Respekt sie dem Land bei ihrem Staatsbesuch entgegenbringen. Het is dat er geen transfermarkt is voor royals, anders hadden we ze voor een mooie som kunnen verkopen aan de Duitsers. Maar zover is het nog niet. Ze komen over 3 dagen weer terug. Toch even ter overweging deze plaat van Clean Pete. Duitsland van Clean Pete. De Nieuws BV. Nou, dan kan ik zo meteen gewoon weer naar feestjes en dat lijkt me wel weer leuk om te doen. Ook gewoon voor de veiligheid van mijn familie en zo, voor mijn moeder. Ja, voor oudere mensen ook. Ja. Nee, ik zou het niet nemen. Waarom niet? Nou, ik denk dat ik dingen kan oplopen en ik wil dat niet. Ik weet het nog niet, omdat ik weet niet wat het effect is op je eigen lichaam. Ik vind dat ik zelf gewoon gezond kan blijven zonder de vaccinatie. Nu is het natuurlijk ook vooral bedoeld voor bescherming van ouderen, hè? Is dat voor jou nog een afweging? Nee, want mijn ouders hebben een vaccinatie gehad. Vanaf morgen is het dan zover. Ook tieners van 12 tot 17 jaar kunnen we een afspraak maken bij de GGD voor een coronavaccin. Maar staan die tieners wel te popelen of leveren er nog te veel vragen bij hen? Dat bespreek ik met opvoedkundige en kinderpsycholoog Tisha Never. Goedemiddag, Tisha. Goedemiddag. Wat vind jij er eigenlijk van dat tieners vanaf morgen ook gevaccineerd kunnen worden? Ja, mijn persoonlijke mening. Ik vind het een ingewikkeld verhaal, omdat we het hebben over jongere tieners en oudere tieners. En ja, ik er zelf een beetje wel zo in sta dat als wij als volwassenen de vaccinatiegraad zo groot mogelijk maken, dan hoeven we niet na te denken over kinderen van 12 en wel of niet vaccineren. Dus ik zou het fijn vinden als het niet hoefde. En tegelijkertijd snap ik ook dat het veel kan opleveren en dat het ook positieve kanten kan hebben. Dus het heeft vele opties, kanten, ja. Ja, je zegt het is ingewikkeld, het heeft vele kanten. Maar wat geeft bij jou dan de doorslag uiteindelijk? Nou, ik denk vooral dat het goed is dat we met elkaar, met onze tieners, vanaf 12 jaar, daar hebben we het natuurlijk over. En dat is natuurlijk alweer een heel ander verhaal dan de oudere jongeren die op een hele andere manier erover nadenken of ermee bezig zijn. En dat we dat goed met ze gaan bespreken. En dat je dus ook jongeren de keuze geeft in wat wil jij zelf en wat doe je zelf. En voor mij is het wel belangrijk dat we met elkaar kijken hoe kunnen we zorgen dat we zo snel mogelijk uit al deze ellende zijn. En daarvoor hebben we natuurlijk met name de oudere jongeren wel nodig, zo lijkt het. Ja, dat is wel interessant, want toen ouderen en later ook jongvolwassenen gevaccineerd konden worden, toen waren er allemaal vragen bij ouderen en bij de jongvolwassenen. En ook twijfels. Zijn die er ook bij deze jongeren? Ja, en soms ook op een andere manier. Ik denk dat als je het hebt over de oudere jongeren, dat hoor je ook wel een beetje al in de geluidsfragmenten. Dat er natuurlijk een hoop jongeren zijn die vooral denken, ja, weet je, als het voor mij makkelijker maakt en ik kan er overal heen en ik hoef niet over voor getest te worden, dan ga ik daarvoor. Dat speelt bij de jongere kinderen natuurlijk weer veel minder. En het valt of staat natuurlijk met hoe gaan wij daar als ouders al mee om eigenlijk in de afgelopen anderhalf jaar. Want daar is natuurlijk ook de mening van veel jongeren in deze leeftijdscategorie ook op gebaseerd. Hè. Die hebben natuurlijk al vanuit huis al dan niet de angst voor dat vaccin meegekregen, al dan niet de angst voor corona, al dan niet pas op, kijk uit, nooit aan beginnen. Dat speelt allemaal mee in hoe zij er nu in staan. En wat het ingewikkeld maakt, of ook mooi maakt, vind ik, is dat je als ouders, zeker als de jongeren pubers worden en adolescenten worden, dan hebben ze natuurlijk niet meer, zijn wij niet meer de enigen die hun bron van informatie zijn, maar ze hebben ook hun vrienden, op school wordt erover gepraat. Ze krijgen natuurlijk van alle kanten informatie mee. En dat is er mooi aan, maar dat maakt het soms ook lastig om keuzes te maken voor jongeren zelf, maar ook natuurlijk voor ons als ouders. Ja, en waar schuilen die twijfels dan in bij jongeren? Nou, ik denk met name, wat ik terug hoor, is met name wat betekent het als ik dat vaccin neem? Wat is dat dan voor mezelf op de langere termijn? En daar zitten natuurlijk ook de twijfels bij veel ouders. Er zijn natuurlijk veel ouders die geloven, ja, we weten nog niet hoe dat uitpakt. Er zijn ook veel ouders die daar niet sceptisch over zijn. Ik denk dat die vraag dan ook automatisch minder leeft bij een jongere, omdat je op die manier natuurlijk ook al met elkaar erover praat of er nu over moet praten. Waarbij ik er ook bij zeg dat ik twijfel of het overal gebeurt. Dus dat is een beetje ook mijn oproep. Ga erover praten. En dat hangt natuurlijk heel erg daarvan af of jongeren wel of niet zelf hierover hun twijfels hebben. Ja, maar je zegt ga erover praten. Op welke manier moet je erover praten? Je kan toch moeilijk je eigen mening maar continu op je kinderen leggen? Nou, ik vind het heel mooi als we daar inderdaad in deze fase zeker mee stoppen zoveel mogelijk. Omdat het ook voor heel erg conflicten kan zorgen, loyaliteitsconflicten. Hè, bij kinderen die misschien zelf denken ik wil het wel of ik wil het niet. Maar ja, ik weet hoe mijn ouders erover denken. Allerbelangrijkste vind ik bij alles in een omgang met kinderen en zeker met adolescenten, is dat je met ze in gesprek gaat en vooral naar ze luistert en ze bevraagt in plaats van allerlei dingen op ze afvuurt. Dus door eigenlijk gewoon met je kind aan te gaan van hey, je mag je vanaf nu vaccineren, dat weet je of weet je dat? En hoe sta je daarin? Laat dat dus de openingsvraag zijn. Hoe kijk je ernaar uit en hoe spreek je erover met je vrienden? En waar denk je zelf aan? Waar zitten je twijfels? Welke voor- en nadelen zou het hebben? Ja. Dan hoor je ook hoe een jongere er zelf over denkt. He? Ik sprak een jongere die zei, nee, doe het zeker niet. Oh, wat, vertel eens. En toen zei hij, ja, ik vind prikken heel eng. Weet je, dat is een ander uitgangspunt dan dat je natuurlijk zegt, ik vind het niet fijn om gevaccineerd te worden op deze leeftijd. Dus jij geeft mooie tips voor ouders om het gesprek aan te gaan. Maar wat kunnen kinderen zelf doen? Ik denk vooral met veel mensen erover praten die zij belangrijk vinden. Dus dat kunnen leerkrachten zijn, vrienden zijn, je ouders zijn. En ja, wat natuurlijk heel belangrijk hierin is, denk ik, als je een jongere zelf bent en bijvoorbeeld je ouders hebben een hele stellige mening. Ga op zoek naar feiten, naar antwoorden, in plaats van alleen maar de mening van anderen. Want het gaat natuurlijk ook met name om de feiten. Ja, en volgens veel kinderartsen is het heel noodzakelijk om deze stap te zetten. Vanwege die Delta-variant die oprukt. Heeft deze noodzaak, dit feit, echt invloed op de jongeren? Ja, heel eerlijk is dat denk ik het enige waar we het van moeten hebben. Los van dat het gemak is voor hunzelf, omdat ze anders moeilijker op plekken kunnen komen. Hè, als ze niet getest zijn bijvoorbeeld. Want kijk, zij worden er niet heel ziek van. En dat is natuurlijk ook een dilemma in dit verhaal. Eigenlijk doen we dit niet. Kijk, dat wij ons vaccineren is ook echt voor onszelf belangrijk. Dit is echt voor de mensen in de omgeving. Voor de mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Voor het voorkomen dat we een te grote groep hebben die zich niet laat vaccineren. En dat is best een opoffering die je vraagt, vind ik, van jongeren natuurlijk. Want zij zelf zullen er in de allermeeste gevallen niet heel ziek van zijn. En ja, dat is dus ook een overweging die een jongere kan maken. En zij proberen ons nu te helpen, omdat er een heleboel andere groepen zijn die het natuurlijk nu niet van plan zijn om te doen. Waardoor we een extra risico lopen. Dat maakt het natuurlijk wel een interessante casus. Ja, dus jongeren moeten eigenlijk heel erg altruïstisch zijn. Nou ja, eigenlijk wel een beetje. En aan de andere kant zit er natuurlijk voor veel jongeren een soort gemaksding in. Dus nou, dat trekt elkaar dan weer een beetje recht, denk ik. Maar het is wel mooi om met ze te bespreken dat dit dus de belangrijkste reden is. Wees eerlijk over wat het is. En dat kan natuurlijk ook een hele goede overweging zijn om het wel te doen. Maar ook dat een jongere zegt, ja, dan ga ik het niet doen, want ik voel me er dan toch niet goed genoeg bij. Dat ja. Mag ook. En denk je dat er uiteindelijk veel jongeren zijn in die groep van 12 tot 17 die zich gaan laten vaccineren? Ik denk, ja, ik vind het moeilijk inschatten. Ik denk wel dat er veel jongeren zijn die kiezen. Die leeftijdsgroep kiest natuurlijk ook wel heel snel voor het gemak en voor zichzelf. En als het betekent dat je minder hoeft te testen, dat je meer mag, dat je misschien gewoon vaker dan naar school kan. Als die dingen voor hun, hè, als ze die horen en die, dat hun overwegingen zijn, dan zullen ze het misschien makkelijker laten doen. Maar het hangt natuurlijk wel heel erg af ook van hoe je ouders erin staan. Ja. En dan is het dus ook de vraag van durven jongeren die misschien toch zelf wel de keuze willen maken, het te doen als hun ouders er bijvoorbeeld op tegen zijn of andersom. Ja, Tisha, jij bent toch zelf ook ouder? Ik ben ouder van een zoontje van 12. En? Ja, en van pleegkinderen trouwens ook die ouder zijn. Ja, nou, ik moet zeggen, en dat vind ik ook wel goed om even met elkaar over na te denken. Toen ik voor mezelf moest beslissen, heb ik er geen moment over getwijfeld. Ik heb geen angst voor het vaccin, dus ik heb er niet over getwijfeld. Nu het over mijn zoon gaat, komt er bij mij ook iets van, hey, hoe is mijn rol daarin? Want ik beslis nu mee voor een ander. Want natuurlijk kan mijn zoontje dit besluit niet alleen nemen. Dat doet hij met zijn vader, met mij, met de mensen om hem heen. Dus het is toch een ander gevoel voor een ouder. En dat moeten we met elkaar denk ik ook niet onderschatten. Er komt toch iets anders boven bij jeetje. Ik heb net een hele goede tip gekregen van een kinderpsycholoog. Namelijk open over praten met de kinderen. Dus. Nou ja, dit is inderdaad ook iets wat ik bespreek met mijn zoontje. En het leverde een heel mooi gesprek op tussen ons. En dat deed ik dan in de auto's nog een laatste tip. Ga die gesprekken niet aan van we moeten nu even om de tafel over de vaccinatie. Maar doe dat lekker op een moment dat je goed in verbinding bent. Dat je misschien in de auto zit, aan het wandelen bent. Of gewoon gezellig aan het keuvelen bent. En ga dan eens kijken hoe ze erin staan en hoe ze er echt zelf over denken. En help ze met de feiten en met hun overwegingen. En laat ze dan zelf een besluit nemen. Dankjewel. Voor de tips, voor de toelichting, kinderpsycholoog en opvoedkundige Tisha Neven. De Nieuws BV. Het is een mijlpaal die nog nooit eerder was bereikt. Maar ABBA die flikt het. 1000 weken in de Britse album tot 100 met hun verzamelaar ABBA Gold. Met mijn redactie hebben wij 1000 weken overlegd om tot een unaniem besluit te komen welk nummer wij zouden draaien. Maar met het oog op het gesprek dat we zo net hebben gevoerd over vaccinaties, tieners en moeders, kwamen we uit op Does Your Mother Know? Terwijl mijn redactie nog even lekker verder danst, was dit de nieuwsbv voor vandaag. En ik moet mij spoeden naar mijn collega Roelof de Vries. Want ondanks de rustdag is er natuurlijk gewoon een proloog op NPO Radio 1. En morgen is er weer een nieuwsbv. Dus tot zometeen aan de andere kant van dit uur. 1 uur. NPO Radio 1 met Roelof de Vries en Patrick.